चलते चलते इस सफर में कभी सोचते हो ऐसे तुम अगर कोई नहीं है साथ हम सफर वो साथ है जहां हो तुम उधर ये जिंदगी तुम्हारा है नहीं सोचते हो क्यों ऐसा है सफर साथ जो चलता है आए ना नजर ख्यालों में उसके है तुम्हारा खबर अर्पण कर दो उसको ये तन और ये मन सामने चलता है जो डर नहीं न कोई है हर सांस सोते सा फूट कर कहे वो मेरे साथ है रात वीरान हो बहार है ओ चलते चलते इस सफर में कभी सोचते हो ऐसे तुम अगर ये जिंदगी तुम्हारा है नहीं सोचते हो क्यों ऐसा है सफर साथ जो चलता है आई ना नजर